เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วซึ่งในขณะนั้นครูมารสีเนี่ยเป็นครูสอนชั้นประถมอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นด้วยครูมารสีได้ยินเสียงเด็กๆพูดคุยกันก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเด็กหลอกกันเล่นตามประสาเด็กที่มีเรื่องแบบนี้กันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเรื่องแปลกๆเรื่องผีเรื่องสางพวกเด็กๆมีมาหลอกเล่นกันอยู่ไม่ได้ขาดจากฟังดูทีแรกก็เห็นว่ามันมีเงาสีดำๆวูบวาบไปมาเงาสีดำนั้นจะวนเวียนไปมาแล้วมันก็วูบวาบล่องลอยโฉบไปโฉบมาแวบไปแวบมาเด็กๆมักเห็นกันต่อมาก็ลือกันแซดไปทั้งโรงเรียนตอนนี้เองพวกครูจึงสนใจกันก็สอบถามเด็กหลายคนเด็กๆก็ยืนยันว่าเห็นกันจริงๆตัวครูมารสีเองก็สอบถามเด็กๆในห้องหลายคนก็ตอบว่าเห็นมักจะเห็นเงาสีดำนั้นแถวๆห้องป.4เวลาที่เห็นมักจะเป็นช่วงเช้าที่เด็กๆยังไม่ค่อยมาถึงโรงเรียนกันช่วงนั้นโรงเรียนจะยังเงียบอยู่บางคนก็เห็นในช่วงเย็นๆหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆกลับบ้านกันหมดเด็กที่เห็นก็คือเด็กที่มีกิจกรรมต้องทำต่อเช่นทำความสะอาดห้องหรือว่ามีงานกลุ่มที่ติดค้างยังทำไม่เสร็จก็จะเห็นกันแล้วเย็นวันหนึ่งตัวครูมรสีเองก็พบเจอเรื่องที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแล้วก็ผวาอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นเสียงร้องเพลงครูมรสีได้ยินกับหูได้ยินจริงๆแกมีสติดีอยู่เงี่ยหูฟังพยายามค้นหาความจริงอยากจะรู้ว่าที่มาของเสียงเพลงในอยู่ตรงไหนตั้งสติไม่กลัวแม้จะใจคอไม่ดีอยู่บ้างแต่ก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแกเชื่อว่ามันจะต้องมีที่มาที่ไปแล้วจะต้องมีต้นตอจะต้องมีแหล่งกำเนิดเสียงอาจจะเป็นเสียงจากวิทยุจากโทรศัพท์มือถือหรือจะต้องมีคนร้องคือมันจะต้องมีอยู่ๆมันจะดังขึ้นมาเองไม่ได้แกก็เรียนวิทยาศาสตร์มามันจะต้องมีต้นสายปลายเหตุแกก็รีบหยุดยืนนิ่งๆเพื่อจะตับจับทิศทางของเสียงที่มาของเสียงให้ได้เวลานั้นครูมารสีกำลังก้าวลงจากบันไดจากชั้น2กำลังจะลงไปชั้น1กำลังจะกลับบ้านลงมาถึงช่วงกลางบันไดในตอนนั้นครูคนอื่นๆและเด็กนักเรียนกลับกันหมดแล้วทั้งโรงเรียนก็เงียบมากจับได้ว่าเสียงดังมาจากชั้น2แกก็ค่อยๆย่องกลับขึ้นไปเสียงดังมาจากทางด้านปลายสุดแต่พอแกยืนขึ้นมาอยู่บนชั้น2แล้วเสียงร้องเพลงก็ดังแผ่วลงแกก็จรดปลายเท้าย่องไปจะไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ปรากฏว่าเสียงเพลงดังออกมาจากห้องสุดท้ายเป็นห้องเรียนชั้นป.4ก็ยิ่งย่องเข้าไปใกล้เสียงเพลงก็ยิ่งแผ่วแน่ใจแล้วว่าเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงไม่ทันเห็นไม่ทันรู้ว่าเด็กผู้หญิงที่ไหนมาร้องเพลงเสียงเพลงอันเศร้าซ้อยนั้นก็เงียบสนิทห้องป.4ปิดล็อกแกก็พยายามมองหามองจากช่องทางข้างขวาแตกก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องนั้นเลยระหว่างนั้นก็ขนลุกเกรียวรู้สึกเย็นๆไขสันหลังวาบวาบจนทำไม่ต้องรีบพละจากห้องนั้นลงไปชั้นล่างรีบกลับบ้านด้วยความอยากรู้ความจริงก็ทำให้แกสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนคุณป้าคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดบอกว่ารู้เรื่องแปลกๆที่เกิดในโรงเรียนแล้วแล้วป้าก็รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรถ้ารู้อยากรู้ป้าก็จะเล่าให้ฟังแกก็เล่าว่าหลายปีก่อนโน้น ตอนที่ครูมารสียังไม่มาเป็นครูที่โรงเรียนนี้ได้มีเด็กผู้หญิงน่าสงสารคนหนึ่งชื่ออะไรป้าไม่ได้เอ่ยถึงไม่อยากให้ดวงวิญญาณของเธอถูกรบกวนว่างั้นป้าเล่าว่าเธอเป็นเด็กตัวผอมๆผิวดำๆสวมเสื้อกระโปรงนักเรียนชุดเก่าๆขาดๆมาเรียนหนังสือหน้าตาออกจะมอมแมมหัวเป็นเหาด้วยเพื่อนๆก็ชอบกลั่นแกล้งเด็กคนนี้กันมากหยอกล้อกันสนุกสนานเด็กบางคนก็เอาไม้ไปฟาดถ้าป้าเห็นก็จะดุเด็กพวกนั้นเพราะก่อนโน้นป้าขายของอยู่ข้างโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่ชอบเกเรก็จะระวังไม่ให้ป้าเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ชอบร้องเพลงร้องดีเสียงดีแต่เพื่อนๆชอบโหฮากันแล้วพูดว่าเธอร้องเสียงเหมือนหมาหอนแล้วก็หัวเราะกันเป็นที่คลึกครื้นเวลาที่เธออยู่บ้านเพื่อนบ้านก็จะได้ยินเสียงเธอร้องเพลงเอามาเล่ากันเธอร้องเพลงแล้วมือก็ทำงานไปด้วยเด็กคนนี้ขยันขันแข็งทำงานดีมีความรับผิดชอบฐานะทางบ้านยากจนมากมีพี่น้องหลายคนพ่อขี้เมาไม่รับผิดชอบอะไรแม่ก็ขี้เมาเหมือนกันชอบดุด่าลูกอยู่ทุกวันเวลาเมากันเข้าไปแล้วก็ตบตีด่าทอกันเอามีดฟันหัวเฉาะหน้ากันเพื่อนบ้านก็ช่วยกันห้ามแล้วพอเมาก็ทะเลาะกันอีกจนเพื่อนบ้านเอือมระอาไม่อยากจะห้ามปรามอีกแล้ว

ขาบอกว่าเขาอยู่ไม่เห็นมีอะไรนะถ้ามีอะไรเขาก็ต้องรู้สิเขาว่าพี่สาวเนี่ยคิดมากไปเองแล้วก็ยังลามปามถึงแม่ด้วยเขาก็ต่อว่าพี่สาวอย่างไม่ไว้หน้าเลยพอเจ้าของบ้านกลับไปแล้วพี่สาวก็บอกกับเขาว่าไม่ได้คิดไปเองแต่ฝันอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปหาหมอดูกับคนทรงมาแล้วเขาก็พูดตรงกันด้วยเขาก็ว่าไม่ว่าคนทรงหรือหมอดูมันก็ฟังอย่างที่พี่สาวเล่าแล้วก็พูดจากข้อมูลที่พี่สาวให้เขาไปนั่นแหละพี่สาวเนี่ยชวนเขาย้ายแต่เขาไม่ย้ายพี่สาวบอกเขาว่าถ้าไม่ย้ายก็นอนไม่หลับอ่ะไม่สบายใจเขาก็ด่าว่าพี่สาวอีกอย่างเสียๆหายๆว่ามัวแต่เชื่อเรื่องงมงายอย่างเงี้ยถึงไม่เจริญล้าหลังโง่เง่าเป็นเต่าล้านปีเขาด่าว่าจนพี่สาวร้องไห้เลยเสร็จแล้วเขาก็ไม่สนใจพี่สาวตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อนเขาก็ตามไปลากตัวกลับโมโหมากลงมือลงไม้ด้วยนี่เองทำให้เกิดบาดหมางกันรุนแรงจนพี่สาวบอกขอเลิกแต่เขาไม่เลิกนะเป็นเมียไม่เชื่อผัวแล้วจะไปเชื่อใครบ้าหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นพี่สาวนั้นไม่ยอมอยู่ด้วยเขาตามง้อก็ไม่ได้ผลจนคืนหนึ่งเขาฝันว่ามีเด็กหญิงหน้ามอมแมมมาชี้หน้าเขาจะช่วยกูมึงไปตบตีเขาทำไมก็ตกใจตื่นแล้วฝันซ้ำๆกันอย่างเนี้ยถึง3ครั้งแล้วเขาก็โทรเล่าให้พี่สาวฟังเขาบอกเขาเชื่อแล้วเขาจะย้ายออกขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าพี่สาวไม่พูดอะไรเขาย้ายออกจริงๆแล้วก็ง้อพี่สาวอีกให้ไปอยู่บ้านเช่าหลังใหม่พี่สาวก็ไปอยู่ด้วยแต่ก่อนไปอยู่ก็ยื่นคำขาดจะเขาว่าห้ามด่าว่าดูถูกแล้วก็ห้ามลงมือลงไม้ไม่อย่างนั้นเลิกนะเขาก็ยอมรับปากว่าเขาจะไม่ทำตัวเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วอีกต่อมาพี่สาวก็ได้ข่าวบ้านหลังนั้นว่าเมื่อมีคนมาเช่าอีกก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงมาขอให้ช่วยอีกก็ย้ายออกเป็นอย่างนี้อยู่หลายรายจนกระทั่งเจ้าของบ้านต้องให้คนมาขุดค้นหาแล้วก็พบจริงๆเจอหัวกะโหลกเล็กๆไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าถูกฝังไว้นานนับ10ปีมาแล้วเจ้าของบ้านได้นำกะโหลกนั้นไปทำพิธีทางศาสนาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่สาวก็ไปร่วมบุญด้วยและเมื่อพี่สาวใส่บาตรทำบุญเมื่อไหร่ก็มักจะกรวดน้ำไปให้เด็กหญิงหน้ามอมแมมคนนั้นอยู่ตลอดครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ